بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سورة الماعون دا مكي سورة دي عرب الدري سورة دا ما قبل سورة دار مكي سورة كي الله تعالى زجر بيان كا دا فاردا زجر الله تعالى بيان كا بمحبت دا دنيا باني د دنیا سره مینه محبت مکوئ. نو په دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي زجر په اقوالی قبیحو باندې، هغه صفات قبیحه چې هغه د محبت د دنیا د وجې نه پیدا کیږي. د دنیا سره مینه مکوئ، ځکه که د دنیا سره تاسو مینه وکئ نو تاسو کې به اوصاف قبیحه پیدا شي. د دنیا مینه محبت هغه په انسان کې بد اوصاف او صاف قبیح هغه پیدا کی. ارائیت الذی یکذب بالدین، آیت خبری دا کسنا چې هغه دروغجن گنی دین د الله تعالی، د دین تکذیب ولی کی د دنیا د مینې محبت د وجنه. یو صفت قبیح دا شو. د دین نو مراد څه شی دی؟ ډیر اقوال دي نو مفسرینو یو قول لمبسرین داره چې مراد درینه جزا و حساب تی مراد ده. تفسیر جلالین او نور دیر مبسرینو دا غمانا کری ده. ارائیت اللذی آیت خبری دا کسنا یکذبو بالدین، چې آغا تکذیب که آغا درو جن گنی الدین جزا و حساب لرا، حساب کتاب لرا، میدان محشر دا اللہ تعالی په دربار کې د حاضرین آغا انکار کئی آغا درو جن گنی. اعلان کی میدان محشر کی اللہ تعالیٰ مخی تودری دلی حساب کتاب بکی گی، اعمال بتللے کی گی یا عمل نامی تللے کی گی، او یا اللہ تعالیٰ نیکو اعمال لخیصہ شکل ورکی بدو اعمال لبد شکل ورکی، او یا بعض انسانان بتلل کی گی. داغی تفصیل پورا بار بار قرآن کریم کی داولے شد. واللہ تعالیٰ تا داغ کس نا خبری کنا چی اغا دا داغ حساب کتاب دا جزا و دا سزا ناغ انکار کی اغا تکذیب کی. دویم قول لم پسرین داره چی دا بید دین نمراد چیره دین اسلام تی مراد دی. ارائیت اللذی آیتا خبری دا کسنا یو کس دیو بید دین چاگه در اوجن گنی دین در اللہ تلا، دین اسلام در اللہ تلا قانون در اللہ تلا نظام اگه در اوجن گنی، نو سنگ در اوجن گنی یا داغین انکار کئی، نو سوک چی در اللہ تلا قانون و در اللہ تلا نظام غاری داغی پا خلاف بانی جنگ کئی، پولیس دی پوجیان دی ایسای طول تو آغوتیان د الله تعالی دین دروغجن گنی، د الله تعالی د دین نه انکار کوي، او د الله تعالی د دین تکي د الله تعالی د قانون او د شریعت تکي هغه ډیر زیات بدلیږي. ها کړه ډیموکراسي خبره تو کی ته انتخاباتو نو بس په غیبان بیا خوشاله کی، خو کله چې الله تعالی په وحدانیت باندې یاد شي، د الله تعالی قانون او نظام یاد شي، په غیبان بیا ډیر خپه کی. فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک دا فا جزائیہ دا شرط محذوفہ لپاره مبصرین لیکلی دی اصل عبارت د سره فإن لم تعرفه فذلك الذي يدعو اليتيم، کدا غ انسان ته نه پیجنی چې څوک د الله تعالی د دین تکذیب کوي، کته دغه نه پیجنی فإن لم تعرفه، إن لم تعرفه فذلك الذي يدعو اليتيم، کته دغه پیجنی نه نو دغه کس دی يدعو اليتيم چې غد کی ور کوي ټیلې ور کوي یتیم ته. یو قول لم بسرین داره چی دا دین مراد یتیم لپا میراث کی حق نور کئی، یتیم لپا میراث کی حق نور کئی. دا اللہ نیار پکار دا پرونم تا سر دی خبری وضاحت چوئے دے، ابل اور زمدری وضاحت چوئے دے. سورة النساء کی بیا پورا تفصیلات دا غی بیان شو دی، دا یتیم حقوق دا بیلے شو دی. دیر خلق معاشرک کی دا سشتا دے چی کلا دا غی دا کورانی یو سو گپات شی نو داغی اغا حق چره میم زرما و طول زما اغا زان لوخلی. دا حرام دی و دا نجایز دی، دا یتیم مال خوراک پا نجایز طریقو بانده. نو کلا دا سیوشی چی کلا یو مل اوشی نو داغی نچه کم مال او جیداد پاتی نو پاغی بانی خیراتو نکوا، پاغی بانی شومی کوا، دره وردی پاغی بانی خیرات کوا، پاکور که غوبل جور ده، بس پاغی که خادی ده، خوشحال خوشحالی ده، کلیوال لا جمع شوی دی. غوایان سندگان پا غی که علاوه سیرلی پای که علاوه قدر با نکینا دا نجایز دی پرون دا غی تفصیل تستماویلی و پورا تفصیلات او د شریعت حکم سده کم کور کې و کم کلی که چه مده وشی دا غی تفصیل تستماویلی و بار بار دا غی شرعی طریقشت دی اغدا دا چه کم کلی که پا کم علاقه که پا کم محلک که مده وشی دا طول مسلمانان رو بانی دا حق دی چې هغه دغه میلمانه هغه رسخت کی دې ته ضرورت نشته ری پاکور کې واده جوړ شوی دی خیرات جوړ شوی دی بس هر یو مؤمن مسلمان هغه په خپل وس باندې پړ دی څوک دوه میلمانه بوتللی شي څوک درې بوتللی شي څوک لس څوک شل او څوک سله هر څو چې بوتللی شي بس هغه دې بوزي او هغې له دې خوراک ورکي بس دغه طریقه ده خو نن سبا چې خلکو کومه طریقې جوړې کړې دي دغه غیر شرعي طریقې دي بیا چې کومه کمیټیانې جوړې شوې دي دغه هم غیر شرعي طریقه ده ځکه په هغې کې د غریبه او د مالداره توپیر نشته دی د یو کس به د میاشتې 200 وس کېږي او هغې باندې تا مقرر کړی دي چې 1000 روپۍ به ته ورکې بیا چې څوک نه ورکوي هغه له دغه کمیټې نه وباسي هم دا غیر شرعي طریقې دي په شریعت کې د هغې جواز نشته دی مخکې پسل وهله ذکر کې د دغې مسلې پوره تفصیلات په حوالو باندې دا ویلی شوي ارائیت الذی یکذب بالدین آیت خبر دا کس نه چې هغه تکذیب کیا دین هغه دروژن غنی دین د الله تعالی نو فذلک الذی تصنمویل دا فا دا شرط محذوفه په جزا کې راغلی ده الا لم تعرفه کته دا غنفی جنې فذلک الذی یدعو الیتیم نو دا کس دی چې هغه د کی ورکه یتیم تا ټیلی ورکه یتیم تا ټیل وهی یتیم دا یتیم حق نه ورکه د میراث حدیث کرا غلی دی و گناهون دا سی دی چی گنای اغا کبایر گناهون دی یو پا اغی که اکل و مال الیتیم دا یتیم مال خوراک دا نجایز دی و دا غا حرام دی پا جاهلیت پا زمانه که یتیمانو تا بی حق نورکاو دا غی پر تفصیلات صورت و نسار لسم نمبر آیت که دا ویلی شیو پا روایتو کرا غلی دی چا چی دا یتیم مال او خورو نو دا قیامت طورت بانی کلا چی دا قبرون نرا پاسیگی میدان محشر کی دا اللہ تعالی پا دربار کی ولاری نو دا غی دا غگونو نا دا غی دا خلی نا دا غی دا پوزی نا دا دی طولو مساماتو دا انسان کی یکم دی سوری دی دا دینا بلوگی راوزی هر یو انسان بے پیجنی چی دا یتیم مال خوڑلے دی دا غصرے دی دا چا بکورونو کی یتیمان دی یقینی خبر دا انقلابی دور دی پا هر کور کی اعتماد دی پا هر محل کی اعتماد دی هر چا تا معلوم دی خپل یتیم دی او که دا پرده یتیم دی ستا خپل دی ستا وراره دی ورور دی او یا پرده دی دا غی سر دیر دیت خوکی دا غی سر احساناتو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا طولنا بہترین کور دا مسلمانانو اغا کور دی چی پا غی کی یتیمی او دا غی سرخه کی دا طول نبدترین اغا کور دی چی پا غی کی ایتیمانی او دا غی سربت سلوک کی گی دا ایتیمانانو یوازی دا خیٹی نا یوازی دا جامع و پیزار نا بلکی دا ایتیمانانو دینی تربیت کول اغا پا مدرسو کی داخل ول دا چا پا محلکی ایتیمان دی پا دیوانی جرگو کئی مشوراو کئی چی دا دی ایتیمانو دا مدرسی چی کم خرچه لگی دا ونگ برداشت کو دا د مسلمانانو د یو بل سره غ وحدت دی د یو بل سره اتفاق اتحاد دی داس کول به کار دی دا نه چې یتیم لدی کې ورکې او د یو د خپل ځان نه چیرې هغه شړي د کې ول ورکې هغه بل د خپل ځان نه شړي او د کې ول ورکې ولا يحض على طعام المسكين او تیزین ورکې په خوراک د مسکین باندې مسکین او فقیر د دې مخکې تفصیل ویل شوی فویل للمصلین نو تبایی دا داغا منز کون کرفارا اللذین آغا کسان هم عن صلاتهم ساهون چی دیو دا خپلو منزونو دا مقصد ناساهون نا خبر دی فویلون حلاکت دی مخ کی تفصیل ویلی شو دی پرون یا ویلون دا پا جهنم کی اوکند دا اللہ تلاوی آغا خلق دی تباشی آغا خلق دی تباشی چه آغا دا خپلو مندونو دا مقصد نه خبره دی مپسرین و دیر بهترین وضاحت دیده که ذکر کرده دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیا ډیر زیات خوندور خبره کړی ده، وای دا عن صلاتهم ساهون دا عام ده، منځ په هغه طریقه باندې نه کوي کوم چې شریعت طریقه ده، یو دا چې من بالکل فریق دی دا فریق کې داخل لے. دویم دا چې منځ خو کوي خو لیکن په هغه مستحب اوقات باندې نه کوي، بلکې همیشه لپاره دا عادت دی چې تاخیر کوي دغه مستحب وخت نه، مستحب وخت نه ورستو کول د منځ ګناه نه ده، خو همیشه لپاره دغه سي عادت جوړول په منځ کې ناراستی او سستی کول، لکه مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی دی، ولا یاتون الصلاة الا وهم کسالا، مانځه ته چې راضي او ناراض پاراست دی، نو دغه انسان د الله تعالی ډیر زیات بدی شي. بیا خصوصا هغه دوه منځونه چې د سحر او د ماخوستن منځ دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دغه دوه منځونه په منافقانو باندې ډیر زیات ګران لګي، دا په منافقانو باندې ګران دی. د سحر منځ چې نه کوي یا ناوخته کوي، د الله تعالی پیغمبر وای د دغه انسان په غوږونو کې شیطان میتیازی کړی دی، بال شیطان فی اذنی، دغه انسان په غوږونو کې شیطان میتیازی کوي، دغه سی منځ کوي په خپل ټیم باندې کوي، خو لیکن د مانځه شرایط دی، ارکان دی، په مانځه کې سنت طریقې دی، مستحبات دی، دغه نه غافل دی، شپېته کاله منځ وکه خو بس ټک او صف دی، بس ښکته کیږه پورته کیږه، کله به کې څوک د اسمان ستوري سی کوي، کلب کې پنکی ته ګوري، کلب کې بلب ته ګوري، څوک پکې موبایل راخلی، څوک پکې ټیمونه ګوري. عن صلاتهم ساهون دا غي د شرایطو، دا غي د ارکانو، دا غي د مستحباتو، دا غي د سننو لحاظ نه ساتي، دا هم د خپل مونږ نه غفلت کول دي. دا یو مسله علما کرام لیکلی ده، مخکې تفصیل ویل شوی ده، په مونږ کې خشوع دا فرض ده بل اتفاق. ها بیا په دې مسله کې اختلاف دی چې په مونځ کې خشوع دا فرض ده د څومره ټیم لپاره، په ټول مانځه کې او کنه. نو دا اکثر علمای کرامو قول داري چې په مونځ کې خشوع فرض ده، اگر که لږ ټیمي خدا به کې فرض ده، کم نس کم په دې لږ ټیم کې تبدله کې دار اولی چې زه د الله تعالی په دربار کې ولاړ یم، الله تعالی ته ما حاضری کړی ده، الله تعالی ما یني، زه د الله تعالی عبادت کوم، او بیا د الله تعالی پیغمبر وای هر مونږ تاسو داسې وګڼی لکه دا چې زما د رخصتۍ مونږ دی، دا اخره مونږ دی، خو لیکن مونږ او تاسو د خپلو په دغه طریقه باندې مونږ نشته لري. دغه سي علماي کرامو لیکلي دي د مونږ د مقصد نه چې کم خلک ناخبره دي، هغه په دې آیت کې داخل لی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وای په مانځه کې سوی ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله تعالی زبستا بندیم، الله تعالی ستا غلام بیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله تعالی زبستا نه امداد غواړم، خو چیرې جمعات نه راوته نه دی او پروژو ولا راغلی دی انجوز ولا، وای دا یو شمسی بدل واخلم یا بیرشی بدل واخلم، او خیر د نور خو څه نه وای، خو بس دغه وای بس ته بیا روان شي، د دې جمعات خوا ته بل یو کوه وباسم، او که خپه کیږی نه دی کورون دی محلی ته ورته یو سړک راولم، یو سړک برتراوالم، روډ برتراوالم، دا پلانی زیدا ولا، او یا بدل یو حوض یو ډن بدل جوړ کما، تالاب بدل جوړ کما. نو دا الله بندا په مانځه کې تا ویل د جمعات نه راوته نه، ای یا کنابود و ای یا کنستعين، الله خاص تا نه امداد غوړم، الله تعالی د بل چانه به امداد نه غوړم، دا روډ ځان له جوړی تا نه جوړی، دې ته پیاده نشی راتلې چې راځینو وخت به کې لګي، نو ځان ته دا جوړی، ځان ته چې لار هم واری، ای یا کنابود و ای یا کنستعين. دغه سی علماي کرامو لیکلي دي مونږ کوي خو لیکن مونږ په اخلاص باندې نه کوي، کله چې خلکینو په هغه کې بیا اوږده اوږده مونځونه کوي او ځان نه تقوادار پرهیزګار جوړ کړی دی، خو کله چې خلک نه نو بیا مونږ نه کوي. فویل للمصلین، نو تبایی دا حلاکت دی د جهنم کند را غ مونځ والو د فاره، الذين هم عن صلاتهم ساهون، هغه کسان چې هغه د مونځ د مقصد نه خبره دي، دا غي په معنا او په مطلب باندې نه پويږي. مبصرینو لیکلي دي وای الحمدلله چې عن صلاتهم ویلې شوی دی، وای خداره چې پی صلاتهم نه ویلې شوی، چې په خپلو مونځونو کې هغه خطا کیږي سهوه کوي، ځکه سهوه خو د په مانځه کې د نبی صلی الله علیه وسلم نم شوی ده، د صحابه کرامو نه شوی ده، تا تابعین تبع تابعین نم شوی دا نو بیا ودا غیر پر هلاکتو نو الحمدلله چې الله تعالی عن صلاتهم ورده فی صلاتهم نه دیل الذين هم یراؤون دا هغه کسان دی چې هغه ځان خودنه کوي یراؤون ځان خودنه کوي په خپل عملونو سره ډیر تفصيلات تو کېشته رہے خو د وخت د اختصار په جوان ځان خودنه ریا او اخلاص ستوي تمیز العمل من العیوب کتمیز اللمد من الفرس والدم خپل عمل دا سپا کول لکه سرنګی چې د غوا د غولان دینه په یو شودر اوزی او پاغی کې د غشان خون نشته ری پاغی کې د وین رنگ پکې نشته ری دا خپل عمل الله تعالی ته دا سی خالص کول دی تول کیږي اخلاص التوقی عن ملاحظه الخلق د خلکو د مخ ملازی خیال نه ساتل بس دغه تول کیږي اخلاص بعض علما کرام وی ان تستوی افعال العباد فی ظاهر والباطن تاک خلق د ښکارې او کړه خلق نه پټي په دوانو حالاتو کې الله تعالی تخپل عمل ښکارا کول نه خلق ته بس دغه تول کیږي اخلاص الله تعالی دې په مونږ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي ریاکار مجاهد او ریاکار شهید پاغي باندې به جهنم ګرمول شي پر یاکار عالم باندې به جهنم ګرمول شي پر یاکار سخی سیب باندې به جهنم ګرمول شي صحیح حدیث تو بخاری بخاری دی حدیث کې راغلی دی تو سعر بهم النار اور د جهنم به پیغه باندې ګرم کړي شي الذين هم یراؤون دا کسان دی چې خودنه کوي په خپل اعمال سره خلکو ته خودنه کوي ويمنعون الماعون او منکیغه الماعون د فیدی چیز دره تفسیر جلالین او نورم پسیرین لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه په دې کې ډیر اقوال بیان کړی دی تقریبا 12 اقوال ذکر کړی تفسیر د پاراغه کتل شي خو حاصل داغی دا دی ويمنعون الماعون منکی د فیدیشته د فیدیشه یو معمولی شه دی ستاد گاونډی په کار دی مرګری دی په کار دی اوغه منکی نو داغه خلق دی دا غیر لپاره هلاکت دی غری تباہ برباد شي دا غیر لپاره د جهنم کند ده لکه مثال په تور باندې استاد گاونډي ماچس پکار دی اور لیکل علماء ماچس پکار دی ته انشته در سره او به پکار دی انشته دی تبره پکار دی تخده پکار ده مالګه مصالې پکار ده دوسی ګلاسه پکار دی نور غیره او غیره س اسباب دی استاد گاونډي پکار دی استاد مرګری پکار دی بل مؤمن مسلمان پکار دی داغی سرطنی کی نکی بس داغی نتا دغس علماء کرام علی کردی ویمنعون الماعون پا دیکی اغا معنوی سی هم مراد دے ستا گواندی دی اغا بیدین دے دا اللہ تعالی پا دین منی عمل نکی تا پا دی بانی خب ہوئی گی چی دا حلاک کی گی و تبا کی گی نو آغی تا تا دعوت نکی دا اللہ تعالی دا دین دعوت تا نکی دام پری کی داخل دی ویمنعون الماعون اللہ اکبر